tych z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam do Radio Navigatora. Śmiertelny wypadek zdarzył się na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim. Miejscowość Podkrasne, odcinek Krasny Staw-Zamość. Tam potrącono pieszego, wprowadzony jest ruch wahadłowy. To utrudnienie może potrwać jeszcze półtorej godziny. Podkrasne, droga krajowa nr 17. Województwo Mazowieckie i koniec utrudnień na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Drobin, odcinek Sierpc-Płońsk. Tam wcześniej wywrócił się samochód osobowy. Cztery osoby w wyniku tego wypadku zostały ranne. Teraz już nie ma żadnych utrudnień. 22, 5, trójek i 2, 0 to nasz numer do Radio Navigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 8 rannych pozostało w niemieckich szpitalach po porannym wypadku polskiego autokaru niedaleko Berlina. Politolodzy nie mają wątpliwości, jest 3 zwycięzców wyborów samorządowych: PiS, Platforma i PSL. Coraz więcej Hiszpanów cierpi na ortoreksję, to obsesja na punkcie zdrowego jedzenia. Przyczyny porannego wypadku polskiego autokaru w Niemczech jeszcze nie są znane. Pasażerowie nie wykluczają, że kierowca mógł zasnąć podczas jazdy. Do wypadku doszło nad ranem na autostradzie niedaleko Berlina. Autokarem, który wyjechał z Olsztyna i wracał do Polski, podróżowało 68 osób, w tym 2 kierowców, którym nic się nie stało. W niemieckich szpitalach wciąż jest 8 rannych. Po resztę pasażerów przyjechały 2 zastępcze pojazdy. Jedna z osób przebywających w szpitalu przeszła operację, ale jej życiu nic nie zagraża. Pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia. Do wypadku polskiego autokaru doszło nad ranem na autostradzie A10, będącej obwodnicą Berlina. Pojazd jadący w kierunku granicy z Polską z nieustalonych przyczyn zjechał z trasy i przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało 66 osób, 11 zostało rannych. Poszkodowanych przetransportowano śmigłowcami do okolicznych szpitali. W akcji ratunkowej brało udział ponad 100 osób. Do centrum kryzysowego utworzonego po wypadku przez niemiecką policję przyjechał minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Sprawą zajmował się także premier tego landu Dietmar Wojtke, który jest koordynatorem rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kto wygrał wybory samorządowe? Zwycięstwo ogłosiły i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma, bo PiS zdobył procentowo więcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich, a PO więcej mandatów. Wielkim wygranym czuje się też PSL. To dlatego, że wyborczy wynik stronnictwa znacznie odbiega od tego podanego w sondażu tuż po zakończeniu głosowania. Co ciekawe, z politykami zgadzają się tym razem specjaliści od polityki. Politolog dr Bartłomiej Biskup wskazuje 3 zwycięzców. Na takim poziomie sejmikowym, ogólnopolskim, to wygrało Prawo i Sprawiedliwość, tylko że ta przewaga nie była taka, jak pokazał to sondaż Exit Poll, czyli łeb w łeb z Platformą Obywatelską. No i na pewno wielkim zwycięzcą przy tych wynikach jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które zaliczyło jakiś gigantyczny wynik w ogóle, prawie taki jak te 2 największe partie polityczne w Polsce, więc to są na pewno wygrani. Podobnie wyniki wyborów podsumowuje ekspert do spraw marketingu politycznego dr Norbert Maliszewski. Największy sukces odniosło PSL z tego względu, że ma dwa razy więcej mandatów niż w 2010 roku. Platforma ma też co świętować z tego względu, że ma najwięcej mandatów i może współrządzić w 15 województwach. PiS także ma z czego się cieszyć, dlatego że procentowo uzyskało najwięcej głosów w tych wyborach w Polsce. Pełna zgoda także w sprawie tego, kto przegrał wybory, to SLD. Sojusz zdobył w sejmikach niecałe 9% głosów. Przypomnijmy, na PiS oddano 26,85% głosów ważnych, na Platformę 26,36%. PSL zdobyło prawie 24% poparcie. Teraz w serwisie ostrzeżenie, które można sprowadzić do jednego zdania. Nie należy z niczym przesadzać, także ze zdrowym jedzeniem. Lekarze alarmują, że w Hiszpanii rośnie liczba osób cierpiących na ortoreksję, czyli obsesję na punkcie zdrowego jedzenia. Ostrzegają, że przypadki tej choroby zwykle są wykrywane dopiero wtedy, kiedy towarzyszy jej anemia, problemy psychiczne albo depresja. Jedna z chorych, Eugenia, spędzała 3 godziny dziennie na planowaniu, co i o której godzinie zje. W sklepach dokładnie czytała informacje o produktach. W obawie przed zjedzeniem czegoś niezdrowego przestała chodzić do restauracji, umawiać się ze znajomymi, a nawet z rodziną. Myślałam, oni o siebie nie dbają, ja jestem inna, ja poświęcam czas na ważne rzeczy i człowiek zaczyna się izolować i to jest najgorsze, to katastrofa, opowiada Eugenia. Lekarze informują, że izolacji towarzyszą oprócz depresji czy stanów lękowych także anoreksja, anemia i brak witamin w organizmie. Leczenie jest długotrwałe, wymaga pomocy dietetyka i psychiatry. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W oceanach czy dzięki kometom? Jak powstało życie na Ziemi? To pytanie wraca po tym, jak lądownik Hille wykrył na komecie 67P cząsteczki organiczne. O teorii, która po latach może wrócić do łask, nasz reporter rozmawiał z amerykańskim ekspertem Deanem Rigasem z Obserwatorium Astronomicznego w Cincinnati. Ta teoria to tak zwana panspermia. Zakłada ona, że dawno temu Ziemię bombardowały liczne komety i meteoryty i to one przywiozły na naszą planetę jakieś zaczątki życia. Hipoteza ta była popularna w latach 90. Ale w kolejnej dekadzie panspermia straciła na popularności. Astronomowie stwierdzili, że chyba nie było wystarczająco dużo bombardowań, by to wszystko się stało. Mówi mi Dean Rigas. Dodaje, że teraz hipoteza ta znów może zyskać na popularności, bo europejski lądownik Hille wykrył na komecie cząsteczki organiczne, które są fundamentalnymi składnikami żywych organizmów. Już wcześniej na meteorytach, które spadły na Ziemię, odkrywano takie cząsteczki, ale nie były one na tyle złożone, by uznano je za bezpośrednią przyczynę powstania życia na naszej planecie. Zdaniem części naukowców życie powstało w ziemskich oceanach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przed nami noc z przelotnymi opadami śniegu, a na wschodzie także mglista. Termometry pokażą od minus 5 stopni na Podlasiu do plus 1 we Wrocławiu i 3 w Szczecinie. Jutro nie będzie padać w Łódzkiem, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Od minus 1 stopnia w Suwałkach do 5 w Łodzi i Krakowie i 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Dzień dobry, chciałam kupić perfumy. Ach, zapachy, zapachy. Złociutka, kochaniutka. Tajemnicza róża, zmysłowe piżmo. A do tego tusz i róż. I jeszcze może dwie próbeczki do torebeczki. I to wszystko testowane na klientach. Pakować? No lepiej pani nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko. Jestem jeszcze w Krakowie, mocuję się właśnie z Edwardem, Christophera Marlowa, Edwardem II. I jak się z nim zmocuję, to będę miał wielką radość przyjechać do stolicy, a tymczasem miło mi jest gościć na antenie Trójki. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, na razie przez telefon, ale niebawem wprost ze studia przy Myśliwieckiej 3, 5, 7, pan Jan Peszek. Kończy się właśnie rok Twoich jubileuszy, Janie. Tak, to prawda. Ten rok jakimś rokiem obfitości był, jeśli idzie o jubileusze, bo i to okrągła 70. rocznica moich urodzin, 50-lecia pracy artystycznej, 35-lecia pracy pedagogicznej, 45-lecia pożycia małżeńskiego, 40-lecia grania kwartetu, razem jakieś 300 lat. Ale po kolei, jak zakończy się ten właśnie rok? Zakończy się między innymi serią spotkań, bardzo nam miło, w Warszawie. I właśnie do tej Warszawy jutro przybywasz, no, na więcej niż jeden dzień. Tak, na kilka dni, ponieważ za sprawą Teatru Imka, który to w osobie Tomasza Karolaka zaprosił mnie na udział w serii spektakli w tym teatrze. W poniedziałek i we wtorek będziemy prezentować z kolegami w reżyserii Mikołaja Grabowskiego Dzienniki Gombrowicza. W środę nadchodzącą zagram Jan Peszek podwójne solo. To jest spektakl, który w jakimś sensie rozprawia się w sposób teatralny, językiem teatru, no, z serią, z lawiną tych rocznic i jubileuszy. I ostatniego dnia, w czwartek, wezmę udział w kwartecie Szefera, także w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. A jeżeli chodzi o scenariusz, który jest częścią spektaklu pod tytułem Podwójne solo, to... 38 lat. To jest nie rekord, bo pewnie Mikołaj Grabowski gra audiencję swoją szeferowską nieco dłużej, ale no mój rekord na pewno. Ja nigdy nie grałem przez tyle lat jednego spektaklu, jednej roli, nie zagrałem ich ponad 2000, no i wszystkim nie zagrałem w tak różnych miejscach w Polsce i na świecie. No a tym razem grasz właśnie w spektaklu pod tytułem Podwójne solo w kompletnie innym kontekście zarazem ów scenariusz, którego pełny tytuł, bardzo proszę, byś zechciał przywołać. Dość skomplikowany, długi scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego, który to tekst Bogusław Szefer w 1963 roku napisał z myślą o mnie. W drugiej części Podwójne solo reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, którego zaprosiłem do współpracy, on uznał, że najlepszym pomysłem będzie dośpiewać urywki z mojej autobiografii do Glena Goulda, dośpiewującego wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. Tak więc autentyczne urywki z mojej autobiografii, jak łatwo wyliczyć, będzie ich 30, bowiem tyle jest wariacji, plus aria rozpoczynająca i kończąca. Wariacje będę dośpiewywał, tańczył, komentował i opowiadał. I z tego powstaje taki dziwny melanż muzyczno-słowny. Pragnę również przypomnieć, że tylko u nas, tak sądzę, i to tylko u nas w nocy, Jan Peszek w Trójce pod Księżycem dośpiewywał do wariacji goldbergowskich, to z różnych lat, a więc w różnych rytmach, fragmenty swojej autobiografii. Skoro już rozmawiamy, co prawda przez telefon i tylko przez chwilkę na razie, to chciałabym poinformować Państwa, jeżeli Państwo nie wiedzą, że również w Teatrze Syrena wystąpił już na początku sezonu nasz miły gość telefoniczny w takich makabreskach straszliwych, ale przezabawnych. Tak, Przyjąłem zaproszenie Julka Bielunasa, żeby wystąpić na deskach Syreny z moimi znakomitymi kolegami, ponieważ wydaje mi się, że czasami trzeba trochę poszaleć i trzeba jakby takiego nabrać oddechu i dystansu. To są nadzwyczajne teksty, głównie Heinricha Hoffmanna, i rzeczywiście one są dość makabryczne z punktu widzenia dzisiejszych kryteriów edukacji. Głównie grożą, ale bardzo dobra muzyka Marka Materny w opracowaniu Mateusza Pośpieszalskiego. Myślę, że w zabawnej reżyserii Julka Bielunasa i z fantastycznymi kolegami. Śpiewam tam w duetach solo, śpiewam o tłustym Michasiu, który nie chciał jeść zupy, o utoniętym Zyziu, który nie chciał posłuchać i poszedł nad rzeczkę, którą popłynął aż do morza, gdzie go spotkały tłuściuckie węgorze. Śpiewam także w piosence, w której jestem wiernym pieskiem Burkiem. Proszę Państwa, do Syreny. Myślę, że nie tylko my się bawimy i relaksujemy na scenie. Spotykamy się z panem Janem Peszkiem od jutra do czwartku. Serdecznie zapraszamy w imieniu naszego gościa i teatru Imka Tomka Karolaka. Pan Jan Peszek na razie przez telefon, ale już niebawem, jak powiedziałam, z naszego studia. A co się wydarzy, to jeszcze na razie nie chcemy zdradzać. Bardzo dziękuję ci, Janie. Bardzo dziękuję, Baszko. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie ze mną w Warszawie. Magazyn bardzo kulturalny. W studiu dyrektor Teatru Polskiego Radia, pan Janusz Kukuła. Dobry wieczór państwu. Koniec listopada oznacza początek grudnia, a początek grudnia oznacza wielkie święto Teatru Polskiego Radia. Po raz 27 wręczymy nagrody, które nazwaliśmy wielkimi splendorami, i zawsze uśmiecham się, kiedy mówię te słowa, dlatego że kocham utwór, z którego pochodzą, i chociaż 27 lat temu martwiłem się, że nazwanie nagrody wielkim splendorem nie bardzo się spodoba, ale jednak no, przez te lata wpisało się już w tradycję. Taki konkurs ogłaszamy. Kto bardzo do proszę. Kogo i w jakim utworze mówi wielki splendor, tu już nie powiem dalej, bo byłoby to podpowiadanie. Jest to chyba jedyna taka nagroda, która zawiera w sobie i szacunek, i oddanie, i wielkie uznanie przede wszystkim dla aktorów, którzy z Teatrem Polskiego Radia współpracują, przychodzą na każde nasze wezwanie. I tym razem 1 grudnia, czyli w poniedziałek. 1 grudnia o 19:00 mogą słuchacze przyjść. Na stronie sklep polskieradio.pl można kupić tanio bilet. Po raz pierwszy zapraszamy, bo zwykle była to impreza zamknięta. Będzie nam bardzo miło państwa gościć w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zaśpiewają Magdalena Zawadzka, Grażyna Barszczewska, Stanisława Celińska zaśpiewa Sen o Warszawie, Krzysztof Wakuliński zaśpiewa piosenkę Marka Grechuty, a na koniec zostawiłem największą atrakcję. Krzysztof Gosztyła zaśpiewa piosenkę Franka Sinatry My Way w swoim tłumaczeniu, proszę państwa. No więc gdzie spotkacie takich artystów śpiewających? No już większych atrakcji być nie może. I do tego jeszcze 5 kolejnych laureatów. Będzie również nowy element, mianowicie honorowy wielki splendor imienia Witolda Hulewicza, wręczany nie tylko aktorom, ale wszystkim ludziom związanym z radiem. Takie uczczenie największych nazwisk. Konkurs nasz oczywiście obowiązuje. Bardzo prosimy pisać do pana dyrektora. Reprezentuje jednoosobowy jury. Ja kiedyś nawet powiedziałem w jakiejś rozmowie, że bardzo przepraszam, ja nie mam żadnych oryginalnych myśli do przekazania państwu, bo ja mam w głowie same cytaty. To jest na to dowód. Dyrektor Janusz Kukuła, który dzisiaj był specjalnym naszym gościem. To dla mnie zaszczyt i przyjemność. Dziękuję. Dobranoc. A teraz, proszę państwa, powiem tak. Znajdziemy się w miejscach, które pierwotnie służyły myciu i czyszczeniu. Zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Na powrót w Nowym Porcie w roli przewodniczki pani dyrektor Jadwiga Harzyńska, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Jesteśmy teraz w oddziale drugim, nowa łaźnia. Dzień dobry, ponieważ łaźnia 1 w tej chwili jest remontowana. Nasza aktywność przesunęła się w całości do Nowego Portu i za kilka dni otwieramy wystawę fotograficzną, w której biorą udział artyści z Hongkongu i polscy. O szczegółach opowie Jola Woszczenko, która jest kuratorką tego projektu. No i mamy z sobą też Michała Szlagera, jednego z artystów. No właśnie, dziwne zestawienie. Hongkong, Polska. Muszę wyjaśnić, że jestem współkuratorką. Wraz z Ying Fong. Poznałyśmy się z Ying ponad 10 lat temu w Londynie i pomimo tego, że jest taka duża przepaść pomiędzy ludźmi z Azji i z Europy, jeśli chodzi o komunikację, to ten kontakt był doskonały i zaprosiłam Ying do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na przegląd wideo artu z Hongkongu, który cieszył się dużym zainteresowaniem i postanowiliśmy zrobić coś wspólnie, więc tego efektem jest wystawa, która otworzy się 27 listopada. Tytuł wystawy. Z tęsknoty do przynależności. To jest też parafraza angielskiego powiedzenia from longing to belonging. No to brzmi po chińsku. Kiedy zaczynałyśmy rozmawiać o wystawie, zakreśliłyśmy nasze obszary zainteresowań i okazało się, że właśnie przynależność jest tematem wspólnym, który nas interesuje. Więc postanowiliśmy zrobić wystawę artystów z Gdańska i z Hongkongu. No to artysta z Gdańska. Poznany przy okazji prezentacji albumu Stocznia Szraga. Odwiedzaliśmy również razem stocznię w przeddzień otwarcia ECS-u. Panie Michale? To, co zainteresowało Jolę, to jest właśnie materiał stoczniowy. Konkretnie hasło, które się pojawiło, jak zaczynaliśmy o tym rozmawiać, to był po prostu dom. Moje miejsce, więc dla mnie to też jest tak, że nie jestem tam sam, więc to będzie też konfrontacja z pracami innych artystów. W tej pracy kuratorskiej, którą ja wykonałam, jeśli chodzi o artystów z Gdańska, zainteresowałam się podziałem przynależności w skali lokalnej i globalnej. W skali lokalnej jest dla mnie przedstawicielem tego Michał Szlaga, który świadomie wybrał swoje miejsce przynależności, jakim jest stocznia. Nie mówiąc tutaj o sentymentalnych aspektach jego przynależności, ale również tego jego zaangażowania w to, co dzieje się nadal w stoczni i w jego kolekcjonowanie rzeczy związanych ze stocznią, bo na wystawie pokażemy oprócz wydruków fotografii związanych ze stocznią, również kolekcję albumów, niektóre bardzo stare i cenne, łącznie z fotografiami już bardziej współczesnych fotografów, czy nawet znaczkami. Jeśli chodzi o skalę Polski, to będzie praca Honoraty Martin, Wyjście w Polskę, która zrealizowała taki projekt, który polega na tym, że wyszła z domu, nie wiedząc gdzie, wyruszyła w podróż przez całą Polskę, tylko ze swoim psem i wózkiem, które ciągnęła. Więc ta przynależność była bardzo czasowa. Te miejsce, które ona mijała, zbliżała się do nich tylko na pewien czas. Tak samo odbywało się to z ludźmi, których spotykała. Jakim elementem stałym, który posiadała, był pies i wózek. I ta praca wideo, która będzie pokazana, to jest takie podsumowanie jej wyjścia w Polskę. Jeśli chodzi o artystów z Hongkongu, to taką korespondencję nawiązuje Long Chiwo, który dokumentuje przeszłość Hongkongu. Ten związek z czasami kolonialnymi na głównej ulicy Hongkongu, prowadząc wywiady z kobietami, które mają na imię Wiktoria, które odwołują się do czasów kolonialnych, a druga część pracy to są dziury po kulach w jednym z głównych budynków Hongkongu, do których nikt się nie przyznaje. Mówi się o tym, że te kule zrobił wróg, ale nie wiadomo, jaki wróg. Jeśli chodzi o pozostałych dwóch artystów z Hongkongu, to jest Cai Mion. Nie zapamiętamy, ale z całym szacunkiem. Cai Mion przygotował specjalnie na tę wystawę trzy obrazy, które malował ponad 2 lata, w czasie, kiedy my planowałyśmy tę wystawę. I one pokazują, jak bardzo ulotne jest postrzeganie naszej przynależności, nie tylko do miejsca, ale również jeśli chodzi o czas. I on pokazuje w swoich obrazach, to jest forma kolażu, pojęcia, które są bardzo dobrze znane nawet już nie ludziom z Hongkongu, ale konkretnym ludziom z Hongkongu, po 30. Już młodsze pokolenie nie zrozumiałoby tego przesłania. Tak samo jak w pracy Michała Szlagi bez wyjaśnienia. Jeśli nie wspomnimy o tym, o czym są dźwigi dla Gdańska obecnie, odbiorca w Hongkongu również ich nie zrozumie. Ostatnim artystą jest Zhang Qinwang, artysta już bardzo uznany, w następnym roku będzie prezentowany na Biennale w Wenecji i jego praca jest jakby manifestem tego, co obecnie dzieje się w Hongkongu, bo zdecydowałyśmy, że poprzez te protesty musimy włączyć te prace, żeby pokazać, że manifestujemy nasze wsparcie dla ludzi, którzy protestują w Hongkongu. I co manifestujemy w przypadku pańskiego miejsca przynależności, panie Michale, Michał Szlaga? To jest ciągle ta sama historia, to jest ta 150-letnia przestrzeń, która charakteryzowała Gdańsk, która napędzała to miejsce, po prostu budowała miasto robotnicze. Więc w moim przypadku to jest cały czas stocznia, praca ze stocznią, ale to jest też takie spojrzenie na to miejsce głównie przez to, co się ma tam wydarzyć, czy może się wydarzyć, czyli powstanie nowej dzielnicy, czyli tak naprawdę prawdziwej przestrzeni do życia. Tu akurat z Jolą się znamy z Kolonii Artystów, więc my jesteśmy też po prostu mieszkańcami tego miejsca. Więc właściwie ten kontakt ze stocznią w moim przypadku wpływa na to, że ja zaczynam bardzo mocno ze stocznią pracować. Myśmy o tym wcześniej też nie rozmawiali, bo skupiliśmy się na książce. Natomiast rzeczywiście ten materiał jest znacznie bardziej obszerny. To jest takie, mówię o swoim archiwum, że to jest takie zbieractwo, które jest bardzo wielotorowe, bardzo wielowątkowe. I tak naprawdę ta wystawa to będzie pierwszy raz, kiedy to zafunkcjonuje inaczej niż po prostu film albo tylko fotografia. Pojawiają się dokładnie chociażby te wątki zbieracze i ta rzecz jest jakby w końcu poukładana. To znaczy to już nie jest tylko jakiś taki swobodny kolaż, tylko to są już jakby widoczne działy historyczne, zniknięcie miejsca. To jest bardzo ważna rzecz. Tu będzie taka projekcja zupełnie inaczej przygotowana, bo to będzie projekcja składająca się ze slajdów wyświetlanych z takich klasycznych rzutników. Udało się w końcu ten materiał poukładać. Mamy fajnie przygotowaną ekspozycję, która właściwie pierwszy raz zostanie zaprezentowana w Polsce w tak rozległej formie. No i może to śmiesznie zabrzmi, ale to będzie też pierwsza prezentacja tego materiału w Gdańsku. On był prezentowany wcześniej w Łodzi, Warszawie, Berlinie, w Lille, we Francji. Teraz też zamykając właściwie pracę nad książką i później przeglądając to, co zebrałem. Mówimy o albumie tym razem? Tak, mówię o książce Stocznia. Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę stworzyłem takie dosyć duże archiwum, ale nie tylko archiwum fotografii, ale archiwum fotografii plus archiwum relacji, wywiadów, obiektów, pamiątek, więc to jest taka gdzieś zamknięta u mnie w magazynach już muzealna, możliwa ekspozycja. Więc tak naprawdę pierwszy raz pokażemy trochę, czym jest to, co sobie zbieram, fascynując się cały czas tym naszym miejscem życia tutaj. Czyli takim głównym miejscem przynależności, jeżeli chodzi o tę skalę lokalną, będzie stocznia. Dawna stocznia gdańska, można tak powiedzieć. Ja to miejsce odwiedziłam jakieś półtora miesiąca temu z Janem Klatą, który przygotowywał w Stoczni Gdańskiej H, czyli Hamleta, według Szekspira. No i próbowaliśmy dotrzeć do hali Suwnicowej, Walentynowicz. No i nam nie udało się, bo okazało się, że i zresztą nie, ja może włączę teraz to nagranie, które wtedy z Janem Klatą wykonałam. Ono jeszcze nie miało premiery, czekało na taką okazję może jak dzisiaj. Jeśli jest tak, ja nie jestem dobry w jubileuszach i w pogrążaniu się w lotnych piaskach przeszłości, czy też w wypadku stoczni chyba o piłkach, ale zdaje się 10 lat temu była premiera H w Stoczni Gdańskiej. Później graliśmy to chyba jeszcze ze 2 lata sukcesywnie właśnie w sezonie letnim. Stoczniowy Hamlet umarł jakieś 7-8 lat temu. I od tego czasu no, nie za bardzo tutaj zaglądałem. To Państwo już wiedzą, bo z Michałem Szragą rozmawialiśmy, jak bardzo stocznia zmieniła się. Dziś pokazuję ją Janowi Klacie. Słucham? Proszę? Prywatny. Ale jest po drodze zabytek i ten zabytek chyba nie jest prywatny, bo się nazywa Hala Suwnicowa. Ogólnie ten teren odtąd do nabrzeża jest terenem prywatnym. No cóż, Elsynar został sprywatyzowany i stał się własnością Sunrip Yacht. No, ale stoi Suwnicowa, wiesz, to jest pocieszające. Choć trudno to stwierdzić, ale jeśli po tej linii, to możemy się tam przemieścić trochę i przez te krzaczory pozburzonej, przypadkowo oczywiście spalonej hali, możemy zobaczyć chociaż może róg tego miejsca, wzdłuż muru. Nieistniejącego muru prywatności firmy. Jest, tam. W lewo tam nie skręcać, tak? Ależ my nigdzie nie skręcimy, broń Boże, bo zacznie pan strzelać do nas. To jest ta hala właśnie na końcu. No dobrze, wspominamy tę halę, bo przypominamy sobie zarazem owego Hamleta, który tam właśnie się rozgrywał, przepraszam, H, ale ciężko odmieniać, H z kropką. 10 lat temu dyrektorem Teatru Wybrzeże był jeden z największych wizjonerów polskiego teatru, Maciej Nowak, który zaprosił mnie do pracy. Ja byłem wtedy reżyserem zaledwie chyba 3 spektakli i nie wiadomo było, co to ma być. Ja znalazłem się na terenie stoczni i pomyślałem sobie, że to jest Elsynor. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie ta przestrzeń, tym bardziej, że no, duch Solidarności, no, duch jakiś taki, duch miejsca, które zmieniło historię Europy i świata, gdzieś jeszcze wiał tędy przez hale, które stały jeszcze, oczywiście były zardzewiałe, były w większości nieużywane, ale jeszcze to miało charakter taki, jaki to kiedyś miało, niekoniecznie było terenem prywatnym. Moja przepustka już tu nie działa po prostu. Miałem przepustkę, którą zachowałem jako rodzaj relikwii stoczniowej. Przechodziło się przez bramkę, przejeżdżało się przez ten duży teren na rowerze, dojeżdżało się do hali Słownicowej i tam pracowaliśmy. W pewnym momencie zresztą na jednej z prób otworzyły się drzwi, którymi wjeżdża ojciec ducha Hamleta i weszła do środka Hamleta właściwie powstającego Anna Walentynowicz. Akurat chciała zobaczyć swoją halę. Najpierw nie wiedziałem, kto to jest, więc poprosiłem inspicjenta o usunięcie zagrożenia, ale potem oczywiście wszyscy przerwaliśmy. No i patrzyliśmy, jak starsza pani ogląda też troszkę ruiny swojej przeszłości. No tak, ale popatrz. Zrealizowałeś tego H wtedy o Polsce, jak to się mówi, postsolidarnościowej. Czyli generalnie próbowaliśmy sobie odpowiedzieć, no to jest banalne, takie szkolne, ale na pytanie, co się stało z wolnością, tak? No co, nie, on to, a dzisiaj... to jest niedobre pytanie, co się stało. Się nie stało, to my robimy co my? Coś. My robimy. Dobrze. My robimy coś ze sobą, to nie się dzieje. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? No, no widać, no pan odpowiedział nam na pytanie, no... Jest teren prywatny i teraz duch Hamleta, Elsynor, Stocznia Gdańska, dziedzictwo Solidarności należy do firmy, której nazwy nie chce mi się nawet pamiętać i nie wolno tam po prostu się zapuszczać już więcej. I symbole wolności to estakada między gmachem ECS-u a starym budynkiem dyrekcji. To teraz spróbujemy gdzieś usiąść, żeby porozmawiać. No możemy usiąść. Spuentować chciałoby się mówiąc... Że autobus przyjechał, ale nie przyjechał. Nie. Coś jeszcze o tym miejscu przynależności. Michał Szlaga po pierwsze mieszka w pobliżu stoczni, po drugie od lat pracuje w niej. Kiedyś była to kolonia artystów. Rozumiem, panie Michale, że ta kolonia już zdecydowanie nie istnieje, tylko są jakieś pozostałości, resztki pracowni. Tak, jest tak, że ona była przede wszystkim miejscem życia. Kolonia była też jednym z wielu... Może to uproszczę, kolektywów działających na tym terenie. Tam obok mieliśmy coś, co się nazywało Teatrem Znak. Działał kolektyw Modelarnia, Instytut Sztuki Wyspa. Właściwie to, o czym wiemy, czyli Scena Letnia Teatru w Wybrzeże, która była w środku właśnie z Klatą, który przez 2 lata wystawiał tam Hamleta. No w tej chwili wygląda tak, że nikt tam już nie mieszka. Ten teren się skurczył, to znaczy zniknął w połowie, więc on się bardzo zmienił. Zmieniają się też właściciele. Inni właściciele zakładali, czy pozwolili założyć te wszystkie artystyczne sytuacje, takie jak Kolonia. Dzisiaj już są to inne firmy. Przetrwał Instytut Sztuki Wyspa, który jest bardzo ważnym miejscem. Że stracił zaplecze, bo już nie ma tego muru. Jest już w mieście, to jest ta nowa sytuacja. Już wyspy. Wyspa właśnie jest ciągle wyspą, dlatego że została też odcięta nową estakadą i tak naprawdę ona była wewnątrz stoczni, a była odcięta murem od miasta, teraz jest inna sytuacja. Wyspa jest w mieście, ale jest odcięta estakadą od stoczni, czyli ciągle w jakiś sposób jest wyizolowana. W budynku starej dyrekcji kilka osób ze starej ekipy Kolonii Artystów ma swoje pracownie. Wynajmujemy tam te przestrzenie ciągle, więc ja jestem jedną z tych osób. Ale rzeczywiście jest tak, że wychodząc ze stoczni po tych wszystkich likwidacjach 2007, potem 2009 roku, kupiłem mieszkanie w 2009 przy Placu Solidarności i postanowiłem, że tam będę mieszkać. Nowy materiał, który się tworzy i tutaj go nie pokażemy, ale on się perfekcyjnie ułoży właśnie w to moje zbieractwo, to jest nowy materiał robiony tylko z okna nowego mieszkania. Więc to jest nowe wyjście, nowa obserwacja, ale chodzi o to, żeby nie zniknąć z obszaru obok. Tutaj jest tak w mieście, że żurawie, o których wspominała Jola, one są widoczne. Ja podejrzewam, że widzicie je i idąc do głównej łaźni numer 1. Można je zobaczyć przejeżdżając kolejką, wjeżdżając od strony Warszawy, Mostu Siennickiego, z Wrzeszcza, z gór wokół Wrzeszcza. I to jest coś takiego, co nam przypomina, gdzie jesteśmy cały czas. To jest punkt orientacyjny przede wszystkim, ale... To jest nasze Gdańszczan, miejsce przynależności, tak? No to jest kawałek nas po prostu. Pani Jadwiga Harzyńska, miejsce przynależności w Nowym Porcie. Jeżeli myślimy o Nowym Porcie, to trzeba pamiętać, że Nowy Port, do którego my teraz wkroczyliśmy jako instytucja kultury, też jego najlepszy czas jest związany z wodą i właśnie z portem. Więc właśnie to, o którym tutaj Michał mówił, utożsamianie się ze stocznią, czy utożsamianie się w ogóle z ludźmi pracującymi na morzu i wokół morza, Nowy Port też ma właśnie taką historię i w momencie, kiedy te funkcje tam zostały były zlikwidowane albo mocno ograniczone. Ta dzielnica po prostu zaczęła umierać. Nagle zniknęły wszystkie lokalne atrakcje, ludzie stracili pracę i w pewnym momencie okazało się, że jest to miejsce troszkę zapomniane przez Boga. To bardzo ciekawy, przepraszam, że tak się wyrażę, materiał socjologiczny i antropologiczny. Myślę, że ta wystawa będzie skłaniała do takiej bardzo poważnej rozmowy o tych różnych polach czy miejscach przynależności w Gdańsku, no w tym przypadku w Gdańsku. No oczywiście odnajdziemy podobne sytuacje na Śląsku. W różnych miejscach, gdzie jest taka rotacja związana ze zmianą warunków życia, czy właśnie z likwidacją różnych gałęzi przemysłu, przesuwanie się tych ośrodków ciężkości, jeżeli chodzi o przemysł. My w Nowym Porcie cały czas funkcjonujemy jako instytucja, która zajmuje się tą przestrzenią. Szereg działań kuratorskich, zarówno wystawienniczych, jak i artystów zapraszanych do nas, do pobytów rezydencyjnych. Głównym im zadaniem jest szukanie relacji z otoczeniem, na różne sposoby oczywiście. Otwarcie wystawy, pani Jolu, współkuratorka. Otwarcie wystawy 27 listopada o godzinie 19, ulica Strajków Dokarów 5, Nowy Port. Dodam, że z Gdańska Głównego tak naprawdę do Nowego Portu nie jest tak bardzo daleko. To jest 15 minut tramwajem. Który właśnie zatrzymuje się przy samym budynku łaźni, a rusza sprzed Głównego Dworca. Tramwaj numer 10. Jest też 15 minut rowerem ze Śródmieścia. Ostatnio miałem okazję zobaczyć rezydencję, pokoje rezydencyjne dla artystów chcących realizować projekty w Gdańsku. Mówię właśnie o Łaźni 2 w Nowym Porcie, no i z ostatniego piętra widać żurawie, więc to też jest tak, że na tym poziomie zero oczywiście widzimy przede wszystkim Nowy Port. Kiedy wejdziemy na najwyższe piętro łaźni, no od razu lokalizujemy się w tym. Z jednej strony mamy dźwigi Nowego Portu, czyli stare dźwigi przeładunkowe, z drugiej strony widzimy całą tą sytuację Wyspy Ostrów, dawnych Stoczni Gdańskich, Śródmieścia Gdańska, no i to jest wszystko bardzo, bardzo blisko siebie. PS. Tydzień temu byliśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Możemy na moment wskoczyć w rok 2015. Czyżby pan Michał zamierzał coś wraz z kolegą pokazać w PGS-ie w Sopocie? 8 kwietnia w sopockim PGS-ie pokazujemy kolejną rzecz związaną z morzem. To jest pierwsza odsłona wystawy takiego naszego nowego pomysłu, który nazwaliśmy Odyseja. To jest Odyseja numer 1. Planujemy pływać przez kolejnych 10 lat na bardzo różne sposoby. Bardzo dokładnie wiemy, co chcemy robić przez 5 kolejnych. 8 kwietnia pokazujemy książkę z naszej pierwszej wspólnej podróży, która miała miejsce we wrześniu. Pływaliśmy między Europą a Afryką. Może tyle, ale kolejna rzecz bardzo ważna. Tomek jest moim sąsiadem ze ściany z Kolonii Artystów. Mieszka teraz w Warszawie, więc tak naprawdę to jest też nasza tęsknota za sąsiadami i też ta rozłąka spowodowana tym, że on się przeniósł do Warszawy, powodowała, że my ciągle chcieliśmy coś ze sobą zrobić, tak jak kiedyś, ale nie było okazji i musieliśmy stworzyć taką absolutną okazję, to znaczy zamknąć się na miesiąc na jachcie, no i nie było ucieczki. Wyszło nam to chyba fajnie. W kwietniu pokazujemy PGS-ie książkę i wystawę, natomiast jeszcze w tym roku musimy ruszyć w kolejną wyprawę, bo pomysł jest taki, że mniej więcej co 6 miesięcy rejs i pokazanie efektów. Odysseusz już miał gorszą sytuację, bo sam wędrował i był narażony na te wszystkie pokusy podczas podróży. Sam musiał się z tym zmagać, ale no, miał Itakę. Rozumiem, że pan również w postaci stoczni ma Itakę. To jest pana miejsce przynależności, że znów wrócimy do głównego tematu naszego spotkania. Jeszcze muszę dodać, że trwają bardzo zaawansowane rozmowy, żeby przenieść tę wystawę do Hongkongu. Prawdopodobnie pod koniec następnego roku będzie miała miejsce wystawa na Uniwersytecie w Hongkongu. Właśnie ta. Może pan Michał z kolegą tam dopłynie. Jola Woszczenko, współkuratorka wystawy Z tęsknoty do przynależności. Jadwiga Haszyńska, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Myślę, że podsumowując, nowy rok zaczynamy w Nowym Porcie wystawą właśnie zestawienia artystów z Polski i z Hongkongu, ale jednak szukających swojej tożsamości. I pierwsze półrocze Centrum Sztuki Współczesnej będzie realizowało programowo właśnie w Nowym Porcie. Przymierzamy się do kolejnej odsłony Art and Science, która zacznie się w Nowym Porcie i będzie... Sztuka i nauka. Bo dotkniemy tu aspektu filozofii, robotyki i historii. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie najpierw otwarcie właśnie w Nowym Porcie wystawy, na razie roboczo nazwanej przez Jasię Reichardt, która w Polsce kojarzona jest głównie jako spadkobierczyni i promotorka dorobku Franciszki Stefana Temersonów. Na świecie bardzo wiele osób ją postrzega jako osobę, która jest pionierką piszącą o właśnie relacjach sztuki i nauki. Będzie to o fantazji w sztuce z udziałem robotów i artystów. Natomiast Dolne Miasto, które po remontach ma otworzyć swoje podwoje z początkiem czerwca, będzie pokazane w dwóch aspektach. Najpierw pokażemy bioartowców z Australii, a hitem, myślę, będzie wystawa Damiena Hirsta Nowa religia, tutaj filozofia bardziej i sztuka, czyli o tym, jak nową religią człowieka stała się medycyna i marzenie o długowieczności. Bardzo dziękuję. No i jeszcze męski głos na koniec. Michał Szlaga, fotograf. Jeden z artystów zaproszonych na wystawę, o której tu mówimy. Ja cieszę się z jednej rzeczy. Przede wszystkim z tego, że stocznia po raz pierwszy zostanie pokazana w tak dużej wersji, że wystawa będzie trwała dość długo. Ile? 2 miesiące, więc na pewno sporo osób będzie chciało ją odwiedzić i myślę, że to też będzie bardzo fajny powód, aby przyjechać do Gdańska i przekonać się, o czym my właściwie tu mówimy i o co my się cały czas tu bijemy. Obejrzenie tej wystawy też w kontekście miejsca, czyli jednak fragmentu Nowego Portu, czyli właściwie kolejnej części tej układanki związanej z morzem, z portami, ze stoczniami. Myślę, że to jest coś unikatowego w skali Polski i na pewno warto się tu wybrać, zobaczyć to wszystko na żywo, ale zobaczyć też, jak pracujemy z tym jako artyści i kuratorzy. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz, jak to się mówi, proszę o uwagę, z łaźni w Nowym Porcie przenosimy się oczywiście myślami do łaźni nowej w Nowej Hucie. Piękny rym. To drugie dzisiaj połączenie telefoniczne z Krakowem. Pan Bartosz Szydłowski, dyrektor teatru, który organizuje jeden z największych festiwali teatralnych w tej części Europy, Boska Komedia. Tym razem Boska Komedia, rozumiem, na bardzo poważny temat. Wie pani, jak to jest z tymi poważnymi tematami? One czasami są też groteskowe, więc to z powagi tego tematu wyniknie, zobaczymy na scenie, bo w różny sposób się próbujemy bronić przed tym naszym wewnętrznym wrogiem, który stoi u bram i próbuje podpalić nasz dom. Ja na ten temat wpadłem właściwie w obliczu pewnych napięć, które się wokół dyskusji o kulturze odbywały jakiś czas temu w Polsce i trwają. Wobec też nasilającego się radykalizmu w ogóle w całej Europie. Radykalizmu, którego ja nie rozumiem jako radykalizmu proweniencji politycznej, bo to mnie ideologicznie, mnie to mało interesuje w sumie, ale pewnego napięcia, takiego jak gdyby szukania sposobu wyrażenia swojej jakiejś wewnętrznej niezgody, zapieczenia się, no i szukania w związku z tym potencjalnego kozła ofiarnego. W jakiś sposób tak się dzieje, że najłatwiej uderzyć w słabe ogniwo. No i tym słabym ogniwem okazuje się w gruncie rzeczy sztuka, czyli jakby przestrzeń ludzi otwartych, którzy w jakiś sposób emocjonalny, z większą wrażliwością próbują się komunikować z innymi. To się chyba gdzieś wydarzyło w kulturze w Polsce, ale żeby w jakiś sposób ten temat zaproponować i zarazić nim artystów. Zresztą ci, którzy zostali zaproszeni do podjęcia tego wątku, zainspirowania się nim, to artyści, którzy, można powiedzieć, nie odpuszczają. Są dosyć drapieżni, którzy mają mocny alians z rzeczywistością, która się dzieje dookoła nich i próbują się wobec niej bardzo mocno określać. Zarówno Radek Rychcik, dzikość młodości cały czas w jakiejś formie niezgody wobec świata, który go otacza. Maja Kleczewska, która coraz bardziej staje się radykalnie politycznym głosem. Jana Ross, bardzo ciekawa reżyserka, którą można przybliżyć polskiej publiczności, bo nie jest tutaj znana, ale to amerykańskiego pochodzenia dziewczyna, która pracuje w Szwecji i na Węgrzech. Zrobiła zresztą świetną naszą klasę Tadeusza Słobodzianka w Narodowym Teatrze Litewskim. I tak się złożyło, że projekt, który będzie realizować, to jest koprodukcja z TR-em, myślę, że się będzie wpisywał w ten temat w sposób szczególny, ponieważ nie będzie miał w sobie ambicji odmalowania pewnego epickiego obrazu, ale raczej będzie się koncentrował na jakiejś intymnej historii, nie dawania sobie rady z rzeczywistością. Wrogu, który się rodzi w okolicznościach bardzo subiektywnego, indywidualnego doświadczenia. Właśnie próby odnalezienia się w tym, co jest nachalne, co jest głośne, co jest zewnętrzne i strasznie mocną presję wywiera na człowieka, który się w tym nie potrafi odnaleźć. Przypomnijmy, że Boska Komedia, bo Dante na swój sposób patronuje temu festiwalowi. No tak, to jest pewien schemat, którym się cały czas bawimy i póki się będziemy nim bawili, póki on będzie obowiązywał. Ale chciałbym powiedzieć o czymś ważniejszym, bo jednak cały czas temu festiwalowi i tej nazwie właściwie towarzyszy pewne marzenie, pewna właściwie wiara w utopię, że jesteśmy się w stanie spotkać razem w jakimś bardzo konkretnym, w tym wypadku teatralnym środowisku i snuć opowieść o losach człowieka dzisiejszego, współczesnego, rozmawiać o jego kondycji w bardzo szerokiej szerokiej perspektywie i bardzo ambitnej perspektywie. Ambitnej na tyle, że możemy ją wprost porównać do ambicji, jakie miał sam Alighieri Dante i które te ambicje właściwie dzisiaj w tym popkulturowym, tandetnym i publicystycznym świecie nie występują na co dzień. I właściwie teatr jest miejscem, które kanalizuje ten rodzaj tęsknoty i to jest wspaniałe. I stąd ta nazwa, ta można powiedzieć dosyć górnolotna i ambitna. No ale z tymi ambicjami się mierzymy i ja wierzę, że te ambicje są w polskim teatrze realizowane, jako jednym z niewielu też teatrów na całym świecie, bo teatr poddaje się różnym presjom, prawda, i komercjalizacji i pewnej łatwości komunikowania z widzem, a polski teatr trzyma się cały czas w jakimś takim uporczywym mówieniu o sprawach istotnych i to w dosyć dużej temperaturze, zarówno temperaturze pewnej rywalizacji twórców między sobą, jak i temperaturze walki o widza. W różny sposób ta walka przebiega. Ona przebiega z jednej strony przez atak i pewien rodzaj nawet jakiegoś gestu agresywnego po to, żeby rozbudzić, prawda, tego, kto siedzi wygodnie w fotelu, poprzez próbę jakiejś głębokiej empatii, budowania przymierza z widzem, który wydawałoby się, że jednak jest z tego samego świata, z którego są artyści. No ale oczywiście konsekwencją Boskiej Komedii jest podział na Inferno, czyli piekło, Paradiso, raj i Purgatorio, czyli czyściec. I tak też konstruujemy tą podróż, ten labirynt, do której zapraszamy widzów z całego świata. Może skoncentrujmy się dzisiaj na piekielnym konkursie. Mówił pan coś o rywalizacji. Tak. No tak, Inferno to po prostu konkurs, czyli taka wprost, można powiedzieć, konfrontacja światów teatralnych wobec międzynarodowego jury od Azji po Amerykę, przez Amerykę Południową i oczywiście Europę. No mamy znowu siłę różnorodności. To jest najfantastyczniejsze w Teatrze Polskim. Różne poziomy i mistrzostwa, ale też różne poziomy pewnych decyzji reżyserskich, bo chyba dzisiaj w polskim teatrze też rozmawiamy o tym, która tendencja, że tak powiem, rozwojowa tego teatru jest na właściwej drodze, albo która wygra w pewnym sensie, czy mocny autorski teatr, który często jest określany jako hermetyczny, czy też teatr, który można powiedzieć, chociaż nie lubię tego sformułowania, jest bliżej teatru środka, czyli jednak takiego przymierza z publicznością w mniej zaskakujących środkach teatralnych, ale mających swoją szlachetność ugruntowaną w jakimś tradycyjnym pojęciu relacji aktorskiej na scenie, budowania świata. No zawsze mam ambicje pokazania tej różnorodności, bo wydaje mi się, że siłą właśnie tej konkursowej części festiwalu jest to, żeby w pewnym nawet kontekście tradycyjnego teatru pokazać teatr, który tym samym zyskuje swoją siłę ekspresji, teatr bardziej autorski, kontestujący tą tradycję, uciekający od niej po to, żeby wyrazić jakiś rodzaj nowej wrażliwości, nowej jakości języka teatralnego. Więc mamy spektrum nazwisk największych, najbardziej dyskutowanych w polskim teatrze. Dzisiaj od Krystiana Lupy z jego fantastyczną wycinką, po Grzegorza Jarzynę z drugą kobietą z Teru, poprzez Radka Rechcika z też głośnymi dziadami z Poznania, Kronosem Krzyśka Garbaczewskiego, który konsekwentnie ten swój multimedialny świat buduje przed widzem. Aż po serial, którym na swój sposób medialnie się opiekujemy. No oczywiście, nie mogło zabraknąć Szczępki i Demirskiego, którzy są nie tylko obecni na każdym festiwalu, ale są właściwie chyba najczęściej nagradzanymi artystami na Boskiej Komedii, więc sprawdzamy stan ducha i Moniki i Pawła. No serial, tak, 3 odcinki Klątwy, to będzie spotkanie w ciągu jednego wieczoru, to jest ponad 5, prawie 6 godzin. Raz mieliśmy okazję zaprezentować się w tej formie i to był festiwal prapremier w Bydgoszczy. Powtarzamy to na Boskiej Komedii. Czekam na to, bo to przecież jest koprodukcja Łaźni i Teatru Imka, więc można powiedzieć, w pewnym sensie gospodarz prezentuje swoją produkcję na festiwalu. Skoro już za moment będziemy musieli zakończyć, to ja jeszcze zapytam o właśnie inne koprodukcje albo produkcje Teatru Łaźnia Nowa i zarazem o premiery. Te premiery to przede wszystkim Koncert Życzeń w reżyserii Jany Ross. Monodram, z którym występuje Danuta Stenka. To jest koprodukcja z Teatrem TR warszawskim. Tak. Potem mamy produkcję Paradiso w reżyserii Michała Borczucha. To w ogóle jakiś zupełnie niezwykły spektakl, on jest też konkursowy, który pokazuje kompletnie inną rzeczywistość teatralną. To znaczy, można powiedzieć, że Michał podjął jakąś fascynującą podróż w przestrzeń świata kompletnie zamkniętego dla ludzi posługujących się regułami logiki, bo to jest spektakl, który powstał z grupą ludzi chorych na autyzm. I Michałowi przy pełnej jego wrażliwości i delikatności udało się stworzyć niesamowicie sugestywny świat, który ma pewien margines wolności w siebie wpisany tak, że właściwie czasami trwa między 1,5 a 2,5 godzin. Ale proszę wierzyć, że każda wersja jest zawsze pełna niezwykłego napięcia, czaru, magii i pełnej takiej jakiejś niezwykłej afirmatywnej postawy tych ludzi na scenie, która buduje kapitalną relację z widzem. Takie podróże się rzadko zdarzają. Bardzo się cieszę, że ten spektakl będziemy mogli zaprezentować. Co więcej, w piekle, Paradiso w piekle, czyli w konkursie. Tak, bo my naprawdę, jako ci malutcy, nie wiemy, co jest paradiso, a co jest piekło w naszym doświadczeniu. Czasami czyli nam się tylko wydaje. Niebo, raj w piekle, albo inaczej paradiso w infernie. No, to rzeczywiście jest rodzaj zabawy, przy okazji myślowej zabawy, takiej gimnastyki, ale myślę, że to jest jedna z zalet też Boskiej Komedii, która odbywa się w Krakowie precyzyjnie, gdzie... No właściwie w całym Krakowie, bo Kraków się staje sceną, wszystkie teatry otwierają swoje drzwi, spektakle się dzieją na wszystkich scenach krakowskich, ale tak naprawdę proszę wierzyć, że całe kuluary są też wielkim teatrem mundi, bo przyjeżdża do nas ponad setka gości z całego świata, która głodna jest tego spotkania z polskim teatrem i oni swój teatr też mają w kuluarach, także to wieczorne życie pospektaklowe też ma swoją temperaturę sceniczną. Ja chciałbym powiedzieć, że właściwie rzeczywiście jest też tak, że Boska Komedia stała się już w tej chwili jakby marką samą dla siebie. Już się nikt nie zastanawia, co to znaczy, że to jest Boska Komedia, co to znaczy, że to jest Dante i te podziały. My jakby obroniliśmy to programem, pewną intencją, która towarzyszy temu festiwalowi. Wszyscy zaakceptowali ten dosyć wstępnie skomplikowany system znaczeń, prawda? No ale też rzeczywiście jest tak, że się w to bawimy. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład osoba, która jest koordynatorem naszych gości, nazywa się Haronem. Wszyscy to bardzo doceniają. Pan Bartosz Szydłowski, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, precyzyjnie właśnie w Nowej Hucie. To były pierwsze zapowiedzi. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. A w Warszawie... Magazyn bardzo kulturalny. A w Warszawie przy Madalińskiego dawniej była baza miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. No więc pozostajemy w kręgu zagadnień związanych z myciem i czyszczeniem, ale tylko biorąc pod uwagę pierwotne przeznaczenie tych miejsc, o których rozmawiamy. Naszym ostatnim gościem jest dzisiaj pan Maciej Czeredys, architekt urbanista. I teraz przeczytam notkę, jaką otrzymałam z Nowego Teatru Krzysztofa Barlikowskiego. Obecnie jest kierownikiem, nie Krzysztof, tylko nasz gość, działu inwestycji Nowego Teatru, odpowiedzialnym za to, żeby wszystko się udało w projekcie budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. 20 listopada nastąpiło przejęcie placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych. Tak. No, rozmawiamy o tym, co prawda w magazynie bardzo kulturalnym. Kultura też wymaga jakiejś infrastruktury, czyli budynków, teatr w szczególności, bo to jednak są zagadnienia natury akustycznej. To jest kwestia pewnego komfortu, nawet wyizolowania. Ale oczywiście to, w jaki sposób my podeszliśmy jakby do tego zagadnienia, jest chyba jednak na skalę warszawską nietypowe, ponieważ dążymy do zrealizowania takiej przestrzeni teatralnej, która będzie się otwierała jakby na zewnątrz. To znaczy okna wcale nie będą czarne w tej sali teatralnej, będzie można z nich widzieć też plac. Całe wnętrze sali teatralnej to jest właściwie duża, otwarta przestrzeń. Centrum tej hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta. Dawnej, cały czas podkreślamy, dawne, że tam już nie ma żadnych, tylko tak to się nazywa. Będzie ruchoma widownia i co jeszcze jest bardzo ważne, to będzie chyba też jedyny teatr, który ma bardzo duży plac na zewnątrz. Jak ta bryła będzie się prezentowała? Był pan między innymi sekretarzem Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego Nowy Teatr. Tak. Wizualizacja już pokazuje, że to będzie bardzo mocno nawiązywało do tej bryły pierwotnej. Tak, to jest obiekt zabytkowy, w związku z powyższym zakres tych zmian jest bardzo ograniczony. Podoba nam się ta hala. Ona jest bardzo prosta, właściwie bezpretensjonalna. Zresztą nie projektował jej architekt, tylko inżynier, konstruktor. W 27. Te dobre lata polskiej architektury. Tak, to nie jest funkcjonalizm, który wtedy się rodził, Corbusier. To jest jeszcze coś bardziej, można powiedzieć, wywodzącego się z początku XX wieku. Nawiązanie takiego wczesnego modernizmu, który jednak operował symetrią, ubogim detalem. I właściwie my chcemy to wydobyć, jakby wydobyć te atuty tego miejsca. Konkurs, o którym pani wspomniała, no niestety tak się złożyło. Nie udało się na to znaleźć po prostu pieniędzy. W konkursie była zakładana kwota 50 milionów, ale urosła jakby w toku prac projektowych. Wtedy właściwie okazało się, że jedyna szansa na uzyskanie pieniędzy to jest norweski mechanizm finansowy, czyli to są środki z krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale w pewnym sensie muszą coś płacić Unii. Bardzo dobry mechanizm. Bardzo dobry, więc w połączeniu ze środkami, które mamy z miasta stołecznego Warszawy, no byliśmy w stanie jakby zrealizować to tak jak chcemy, przynajmniej w tym bardzo jakby takim zasadniczym, podstawowym zakresie. No właśnie, i to jest to, co zamierzamy zrobić i otworzyć w przyszłym roku, na jesieni, premierą nową. De facto sprowadza się cała ta praca do remontu i uporządkowania tej przestrzeni. Ale remont jest jednak takim działaniem dosyć zachowawczym, prawda? Mhm. My jednak przekształcamy trochę. Mhm. I teraz zakres tych zmian bardziej mieści w pojęciu tak zwanej przebudowy. Tu raczej chodziło o stworzenie takiej trochę kartki papieru, na której ci, którzy tam się pojawią, zaproszeni przez nowy teatr albo po prostu zwykli użytkownicy, będą stawiali znaki. Tak, ta obsesja tej otwartości, zmienności i trochę swobody jednak, trochę jakby to przenika ten program. To jest bardzo proste podejście, znaczy takie powiedziałbym minimalistyczne wręcz. Sądzę, że to też wpisuje się, jak ktoś ładnie mówi, w filozofię dyrektora tego teatru. Tak, myślę, że tak. No, bardzo istotny udział ma Małgorzata Szczęśniak w tych wszystkich pracach nad pomysłami. Jest też współautorką ze strony Teatru Wnętrz, czyli główna scenograf Teatru Warlikowskiego. Jakbym miał tak jeszcze spojrzeć na tą sprawę oczami z kolei urbanisty niż jakby stricte architekta, to próba jest stworzenia miejsca, takiej przestrzeni, która ma jakieś znaczenie dla ludzi, którzy mieszkają w okolicy albo po prostu się tam przemieszczają, pojawiają. I teraz ten wielki prostokąt, prawie hektar terenu, to jest de facto kwartał, on jest otoczony, z każdej strony mamy jakąś ulicę. Wszystko są raczej dosyć zaniedbane przestrzenie. Mokotów, który jest od niecałych 100 lat w granicach Warszawy, właściwie nigdy nie miał swojego centrum, typu rynek. No, liczymy, że może to będzie jeden z takich symbolicznych, kulturalnych rynków. I temu troszkę też ma służyć cała koncepcja zagospodarowania terenu. I tylko to, na co pozwoli konserwator zabytków, rozumiem? Tak, przy czym sama hala jest zabytkiem, natomiast teren wokół jest otoczeniem zabytku. Zasada ma być taka, że piesi mogą sobie przechodzić na skróty, mogą się zatrzymać. Oby się zatrzymali. Tam jest też przewidziany taki dosyć rozległy trawnik. No, to jest taka propozycja. Stworzenie potencjału. A co z tego uczyni przechodzień, czy mieszkaniec Mokotowa, czy wielbiciel teatru? No to zobaczymy. Na tym polega żywotność i elastyczność zarazem tej przestrzeni. To znaczy, żeby ta przestrzeń dawała szansę na pewną zmianę. Żeby nie była w tak sztywny sposób zdefiniowana. Ja to trochę porównuję do parku, prawda? Że w parku właśnie nie trzeba animować ludzi, żeby tam się czuli dobrze. Oczywiście nie mówimy tutaj o działaniach przekraczających granice dobrego smaku. No jasne. Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr. Więc nie chodzi tylko o teatr. Program przewiduje takie rzeczy jak nowy cyrk. Ja nie jestem odpowiedzialny oczywiście za program. Pilnowałem, żeby on był możliwy po prostu do realizacji w ramach tej przestrzeni. No, żeby wszystko się udało w projekcie budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. No, ponieważ zamyka pan dzisiaj to wydanie magazynu, ale zarazem też ten swoisty cykl, który powstał, to zagospodarowanie tych miejsc z odzysku, ja je tak nazywam, no bo nie jest to postindustria, już nauczyliśmy się nazywać te przestrzenie poprzemysłowe, które zaczynają pełnić nowe kulturalne, szczęśliwie, jeżeli tak się dzieje, funkcje. No właśnie, czy mógłby pan pomóc mi jakoś podsumować tę całą opowieść? Oczywiście w każdym z przypadków mówiliśmy o czymś innym. Mm-hmm. Łaźnia 2 w Nowym Porcie, no to już jest gotowa przestrzeń, przepiękny obiekt. Łaźnia Nowa, to jest tylko nazwa, mówimy o Nowej Hucie, ponieważ pierwotnie była to łaźnia w Krakowie, przeniosła się do Nowej Huty. No ale gdzieś tam w genezie jest ten obiekt, który no, nie służył kiedyś działaniom kulturalnym. No i tutaj to miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, no jak na to patrzy architekt, a może nade wszystko właśnie urbanista, czyli ktoś, kto spogląda na to jednak z szerszej perspektywy. Ślad tej fizycznej pracy tych ludzi tam, on jest. Znaczy to się czuje, jak tam się wchodzi. Niestety to wymazujemy. I można mieć poczucie pewnej straty, no, ale z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że większość tych obiektów, one się znajdowały na jakichś peryferiach miasta często, które w chwili obecnej już nie są tymi peryferiami, zmieniają się zupełnie jakby pewne stosunki. Ten obiekt albo on zostanie pusty, albo coś w nim się pojawi, czyli pojawia się problem jego modernizacji, adaptacji na inną funkcję, jakaś zmiana. Jedyna szansa na uratowanie tych obiektów to jest jednak znalezienie im funkcji kulturalnej. Więc ja myślę, że to jest oczywiście nowe życie i gdzieś tam ta historia jakby się nakłada. To jest jakby nowy etap tej historii. Tak jak kiedyś jakiś pałac był domem czyimś, prawda, to potem jest muzeum na przykład. Gdzieś tam się zawsze odnosimy do tej tożsamości tego miejsca, tego bycia na śmieciach, bo jeszcze nie wspomniałem o tym, że ten teren jest dlatego taki pusty, ponieważ to była sadzawka, która została zasypana śmieciami, więc 15 metrów w głąb są właściwie nasypy i tam za bardzo nie można budować. I myślę, no, Krzysztof Warlikowski kiedyś stworzył przedstawienie Oczyszczeni. I to chyba było na początku, więc teraz jesteśmy w takim momencie, że oczyszczamy dawny zakład miejskiego oczyszczania miasta. Bo... To jest dopiero piętro. Bardzo panu dziękuję. Pan Maciej Czeredys był naszym ostatnim dzisiaj gościem. Jeżeli pan pozwoli, jeszcze w pana obecności zaproszę państwa, którzy nas słuchają, na jutrzejsze spotkanie, które będę miała przyjemność poprowadzić, no, z fotografem wysokiej klasy, światowej sławy, mieszkającym w Stanach, z panem Ryszardem Horowicem. Ukazały się jego wspomnienia i to będzie, myślę, bardzo miłe spotkanie o 19:00, jeżeli pan ma ochotę. Ja serdecznie zapraszam. Pan zapewne nie zna numeru telefonu. Ja szybciutko powiem i poproszę, żeby pan powtórzył. Barbara Marcinik, dziękuję. 22 333 33 33. Pod tym numerem będę dyżurowała. Ja dobrze pamiętam, było to 22 333 33, 33, 33. Zapraszamy, zapraszamy, bo właśnie w tej chwili gromadzą się państwo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo jest koncert, ale już jutro spotkamy się z panem Ryszardem Horowicem. Do usłyszenia. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości